Пра каго б мы ні гаварылі, адно мы заўважаем, што людзі ўсюды жадаюць быць свабоднымі. Мы ўсе хочам мець свабоду. Якую свабоду шукаюць людзі? Палітычную свабоду, маральную свабоду, інтэлектуальную свабоду, свабоду ад прадузятасцяў, ад цяжкасцяў і непрыемнасцяў, ад прыгнятальных правілаў і законаў. Мы хочам выбіраць свой шлях і метады і не адчуваць нейкага ціску з боку нашых знаёмых, сваякоў, прыяцеляў і нават начальнікаў. Кожны чалавек нараджаецца на свет з жаданнем быць сваім вольным чалавекам, вызваленым ад усякіх звонкавых патрабаванняў і абмежаванняў. Але мы ўсе ведаем, што жыццё такім не бывае. Паважаны слухач, можа, ты якраз цяпер адчуваеш нейкае ўшчамленне з боку кагосьці і хочаш адарвацца ад яго, яе або іх, і стаць свабодным. Як гэта здзейсніць? І дзе знайсці сапраўдную свабоду? Біблія адказвае на пытанне вызвалення і адчування свабоды, але, як паказваюць словы, выказаныя Ісусам Хрыстом на гэтую тэму, чалавеку быць свабодным, вось гэта цесна звязана з пытаннем ісціны. Вось ягоныя словы. «Спазнаеце праўду, і праўда зробіць вас свабоднымі». Калі гэта так, мы павінны паставіць сабе пытанне, а што такое праўда або ісціна, і дзе яе знайсці? Вучоны праз навуку шукае ісціну ў сусвеце, філёсаф шукае ісціну ў чалавечых разважаннях і ідэях, суддзі шукаюць ісціну ў сведчаннях і доказах. Калі Ісус Хрыстос гаворыць пра ісціну, ён мае на ўвазе нешта зусім інакшае ў параўнанні з тым, што мы найчасцей уяўляем сабе, калі думаем пра ісціну. Гаворачы пра ісціну, Хрыстос мае на ўвазе крыніцу найвышэйшай ісціны. Вось яго ўласныя словы на гэты конт. «Я ёсць ісціна». Ты, паважаны слухач, можаш верыць або не верыць Хрыстовым словам, але гэтак яны запісаныя ў Біблії. Каб я падышоў да цябе і сказаў падобнае, дык ты, напэўна, падумаў бы, што я ненармальны чалавек. Але факт у тым, што Хрыстос аднойчы так і сказаў сваім вучням, калі адзін з іх запытаўся аб мэце жыцця і аб тым, куды мы ўсе ідзём у жыцці. Калі нехта кажа, што ён ёсць ісціна, дык гэтым жа заяўляе, што ён з'яўляецца крыніцай найвышэйшай ісціны. Калі чалавек нешта падобнае кажа пра сябе, дык гэта заставляе нас папытацца – а якія доказы ён мае, што паказваюць яго крыніцай той найвышэйшай ісціны? Якраз на такое пытанне Ісус Хрыстос і адказаў. Ягоныя словы запісаныя евангелістам Янам, словы гэтакія. «Хто з вас выкрые мяне ў няпраўдзе? Чаму вы не верыце мне? Я ад Бога паходжу і прыйшоў, бо я не сам ад сябе прыйшоў, а ён паслаў мяне». Кажучы гэта, ён кідаў выклік людзям, каб хто з іх мог паказаць яго ашуканцам альбо фальсіфікатарам. І выходзіць, што сярод тых, хто чуў гэтыя ягоныя словы, ніхто не знайшоўся, каб назваць яго падманшчыкам. Усе маўчалі, бо ніхто з іх не бачыў, што Ісус Хрыстос зрабіў хаця б і адзін грэх. Ісус Хрыстос заяўляў, што ён ёсць крыніца найвышэйшай ісціны, што ён сам сабою складае ісціну яе поўнасці і чысціні. Гэта сапраўды самая незвычайная, дзіўная заява пра сябе. Быць крыніцай найвышэйшай ісціны, што значыць псіхалагічнай ісціны, вучонай ісціны, сацыялагічнай ісціны, філасофскай ісціны і рэлігійнай ісціны. Святое Пісанне кажа, што Ісус Хрыстос стварыў усё, што на нябёсах і што на зямлі, і ўсё існуе ім. Існуе нейкая сіла, якая трымае сусвет як адно цэлае, і вучоныя не могуць поўнасцю растлумачыць, што гэта за сіла. Мяркую, што калісьці ў будучыні нам стане ясным тое, што Ісус Хрыстос ёсць тая сіла, ён ёсць ісціна, найвышэйшая ісціна. Можаш не прызнаваць яго за ісціну і лічыць, што гэтым ты свабодны. Можаш казаць, я Ісуса Хрыста не прызнаю за ісціну. Не веру ў Бога, таму і цяпер буду жыць спаўна, без усякіх стрымліванняў. Але думаючы гэтак, ти у справдності опинєшся у стані зневолення, шматразово горша, чим тобі у першню покажеться. Тебе будуть непокоїть внутрішні конфлікти, почуття віни, слабості, боязі і подобного. Почуття свободи перетвориться у почуття зневолення. Ісус Христос сказав: «Я єсть істина». Альбо Йон сказав правду, альбо неправду. Яку з їх? Ось кожен з нас мусить прийти до своєї власної виснови об гетим питанні. Чи Ісус Христос сказав неправду, альбо чи Йон був тим, ким заявляв себе? Богом, який з'явився у чоловічій плоті, найвищішою істиною, істиною для усього сусвіту. Коли Йон Бог і істина, і закликає нас йти слідом за їм, так ми зробимо найвеликшу помилку, не пішовши у слід за їм. Ми ще цікавимося питанням істини, і Біблія підкреслює, що Христос єсть істина. Коли ми віддаємося йому, і він своїм чудовним чином відчиняє двері нашого розуму. Ми починаємо зауважати інший світ, якому наші очі раніше були закриті. Коли ми відкриваємося і віддаємося Христу, цій найвищішій істині, наша душа освітляється новим Божим світлом, і ми отримуємо супокій, радість і почуття небезпеки, які тільки Йон дає нам. Бог потребує від нас певного рішення, щоб ми звернулися і цілком віддалися Йому, навернулися до Його. Ісус Христос сказав, що кожному треба народитися звиш, а Духа Святого – діля того, щоб увійти у Царство Божие, що є збавіння. Збавіння йде від Бога і виконується Духом Святим. Коли ми віддаємо свою волю Духу Святому, Він робить усе потрібне, щоб урятувати нас. Він відраджає і перетворює наше серце. Він змінює нас і дає нам силу жити новим, побожним життям, у яким уже не панує грех, а його найволі в нас. Коли ми приходимо до Христа, Він дає нам справжню свободу, менавіто так, як Він і сказав. Коли Син визволить вас, дик у істині свободні будете. У чим заключається наша свобода у Ісусі Христі? Перш за все, Він визволяє нас від кари за грех. Ми ведаємо, що ми шматразово грешимо перед Богом, ми порушаємо Його закони, ми не виконуємо того, чого Йон потребує від нас. Перед Ним ми грешники, і любий наш грех тим далі одособляє нас від Бога. Всі наші грехи стоять, як велика перешкода поміж нами і Богом, тому і не можемо ми бути у лучності з Ним, і Йон не чує наших просьбов. Може, нам здається, що наші грехи не такі страшенні, але пам'ятаємо, шановний слухач, що Бог безгрешний, во всім Йон праведний і святий, і наші грехи Його моцно кривдять. Ось яни ж розлучають нас з Богом. Ми можемо старатися їх ніяк покривати, але Бог усе равно бачить їх. Але ось тут, що ми зустракаємося со славною Божою правдою. Ісус Христос перенес кару за наші грехи, і Он помер ахвярною смертю на криші діля таких, як ми, які порушили Його закон. На крижі Бог узяв усі наші грехи і поклав їх на Ісуса Христа. І Він понес їх за нас. Він узяв на себе осудження, якої ми мусили б самі прийняти за учинені грехи, але тепер гетеє потребування відміняється, коли ми готові прийняти Його дар пробачення і збавення. Ми відказані перед Богом за свої грехи, але Збавитель Ісус Христос прийняв на себе гетую відказність і заплатив за її своєю чистою кров'ю і життям. Це дякуючи ласці і милості Божій, якої ми повністю ніколи не зрозуміємо. Божа милота така глибокая, яна надто високая і низкая, і широкая, тому Бог готовий сказати тобі і мені: «Дитя, дарую тобі грехи». Тепер можеш спокійно спати, бо Бог очистив тебе від усіх твоїх грехов, коли ти звернувся до Його, признавши у своїй грешності і потребі у Його ним даруванні грехов. Повна ціна покарання була заплачена для тебе, і великий суддя сусвіту ніколи не скаже тобі: «Ти винуватий і мусиш заплатити за свої грехи», коли ти прийняв Ісуса Христа за свого особистого Збавителя і Господа. У Христі ти став свободним, визволеним від кари. Прийми це вірою. Затим Ісус Христос визволяє нас від сили греху. Ісус сказав, «Кожен, хто чинить грех, єсть раб греху». Чи ти, поважаний слухач, раб греху? Чи ти зняволений заздрістю, гордостю, егоїстичністю, розпустою, п'янством, наркотиками, грешною утехою? Чи панує над тобою тяга до грошення? Може, ти кажеш, не хочу я робити цей грех, не хочу я говорити неправду, не хочу напиватися горілкою, не хочу я грешно займатися ось з тою особою. Поколь ти будеш здаватися спокусі греху, ти будеш заставатися рабом його. Тою, що ти не хотів би робити, будеш робити. Апостол Павел однойчі описав таку ситуацію. Він написав, «Доброго, якого я хочу робити, не роблю, а лихого, якого не хочу робити, роблю». Але коли ми ведаємо правду Божу, вона робить нас свободними. Це просто чудово. Коли ми відкриваємо себе Ісусу Христу, віруємо Його, да й приймаємо Його за свого особистого Збавителя, Йон очищає нас від грехов і виходить у наше серце, каб допомагати нам у змаганні со спокусами греху. Чи гэта значить, що ми станем безгрешними? Ні, ми будемо змагатися з грехами, але тепер гэта буде з Божою допомогою. У більшості випадків ми будемо спознавати перемогу над грехами, а часами ні. Але ми можемо дякувати Богу, що Він відкрив нам можливість бути дарованими від грехов кожен раз, коли грешим. У першому посланні Богослова Яна ми читаємо, «Коли ж визнаємо грехи наші, так Він вірний і праведний, дарує нам грехи наші і очистить нас від усякої неправедності». Чим більш ми будемо віддаватися Богу, довіратися Йому і сподіватися на Його, тим більш Він буде підтримувати нас у змаганні з грехами і давати нам перемогу. Сатана уже не буде мати того контролю над нами, як Він раніше гэта робив. Грех уже не буде панувати над нами, як Він панував до нашого навороту до Христа. Поважаний слухач, чи ти навернувся до Ісуса Христа? Чи ти увірував і прийняв Його за свого Збавителя і Господа? Він хоче стати твоїм збавителем і помічником. Але ти мусиш навернутися до Його, покаятися перед Ним і признати себе грешником, увірувати у Його і у Ягоную ахвярну за тебе смерть. Звернися до Христа тепер, коли гэтага не зробив, і попроси пробачення у Його. Скажи Йому, що ти віруєш у Його і приймаєш Його за збавителя і Господа. І Він прийде до тебе і зробить тебе свободним.